www.attableek.com, the reviver of Iman. فراس الشريش يوم الفاينة تعيش مشهور تقدر مهوة की जमातें हैं यमुनानगर की जमात है यमुनानगर की जमात है और पालनपुर की जमात है और बंगाल वेस्ट बंगाल की जमात तीन जमातें हैं अलीगढ़ की जमात है। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بھائیو دوستو عزیزو یہ ساری چلت پھرت یہ جماعتوں میں جانا جماعتوں میں جا کر اعمال کرنا پھر واپس آنا اور اپنے گھروں کو جانا پھر اپنے سارے جو مشغلے ہیں اس کو کرنا اس ساری سے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل اپنا بھلا ہوا سبق یاد کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو اور ہم بھی اس سے گزر چکے مکتب میں مسجد میں یا اسکول میں جو لیسن دیا جاتا ہے جو سبق دیا جاتا ہے اور استاد کہتا ہے کہ اس کو یاد کر کے آؤ بچے کھیل میں لگ جاتے ہیں سبق یاد نہیں کرتے تو پھر استاد ان کو کبھی اٹھک بیٹھک کراتے ہیں کبھی کان پکڑواتے ہیں کرتے ہیں اور اگر ان میں کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے کہ جس نے ایسا سبق یاد کیا کہ استاد خوش ہو گئے تو خوش ہو کر انہیں انعام دیتے ہیں چاکلیٹ دیتے ہیں واہ واہ شاباش ہے سچی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پورا سبق یاد کیا تھا سبق پڑھا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یاد بھی کیا اور سنا بھی دیا اور دکھا بھی دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تمہارا تو وجود ہی اس کے لیے تم خود تو اپنا ایمان بناؤ گے تم خود تو صحیح راستہ چلو گے تمہارے ہاتھوں دنیا کی قوموں کو صحیح راستہ ملے سب جانتے ہیں حجت الوداع سے صحابہ کس طرح گئے کہاں کہاں گئے اور دنیا کی کوئی سمت باقی نہیں رہی جہاں کہ ایمان کی دعوت نہ پہنچے تو انہوں نے تو سبق پڑھا بھی یاد بھی کیا سنایا بھی اور عملی طور پر دکھا بھی دیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی جان مال اور صلاحیتیں ہمارے پاس ہے وہ ہے ہی اسی کے لیے اخرجت الناس تؤمنون بالله کہ تم خود تو اپنا ایمان بناؤ یہ تمہارے ہاتھوں لیکن اللہ معاف فرماوے اللہ معاف فرمائے پچھلی صدیوں میں امت اپنا یہ سبق ایسا بھولی ایسا بھولی کہ یاد نہیں رہا کہ ہم ہیں کون ہم کہاں ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے کرنا کیا ہے بلکہ امت لوگ جی رہے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں کما رہے ہیں ہم بھی کما رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں ہم بھی مر رہے ہیں اتنا سبق ہے یہ تو چونکہ اللہ پاک کریم ہے صبح مولانا نے بیان کیا تھا نا کریم کس کو کہتے ہیں، سنا تھا؟ کریم ہر ایک کو دیتا ہے، دوست دشمن سب کو. بارشیں وہاں بھی برستے ہیں جو صبح سے شام تک اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان کی زمینوں کی پیداوار، ان کو کھانا پینا سب اللہ دے. تو صرف اس نے اپنے کرم سے، ہم نے تو اپنے کو بھلا دیا تھا اور سبق بھی بھول گئے تھے، کرم سے اللہ نے اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا نبی رحمت کی امت کی طرف کہ تم دیکھو تو صحیح تمہارا عقیدہ کہاں ڈوب رہا ہے، تمہارے اخلاق، تمہاری عبادتیں، تم جس کے لیے پیدا ہوئے تھے تم کہاں ہو. تو جیسے کوئی ڈوب رہا ہو اور اسے اپنی موت خود آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، بیوی بیوہ ہوتی نظر آتی ہو، بچے یتیم ہوتے نظر، کوئی آدمی رسی لمبا دے، کوئی ہاتھ لمبا دے، لکڑی بھائی اس کو پکڑ کر آ دے، تو اس کی موت زندگی سے بدل جاتی ہے. اس وقت میں یہ دعوت و تبلیغ کے نام کی عمومی اور سادہ اور سمپل محنت، مدرسے، مکتب، مسجدیں، دارالعلوم، خانقاہیں، علماء کرام، مفتیان اعظم اور دیندار قسم کے لوگوں کا وجود جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی طرف رحمت کا ہاتھ ہے. پکڑ لو، پکڑ لو، پکڑ لو، بچ جاؤ گے. اور پھر اس میں کہ سب سے پہلے ایمان، ایمان بچا کر ساری عمر گناہ کیے. اخیر وقت میں ایک محدث کا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے محدث تھے، وہ حدیث پڑھا رہے تھے اور یہ حدیث پڑھا رہے تھے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ یہ پڑھتے پڑھتے اسی وقت وہیں ان کی روح قبض ہو گئی. ایمان اور اس کے حفاظت، یہ سارے اعمال ایمان کی غذا بھی ہے، ایمان کے تقاضے بھی ہیں، ایمان پر ثبات قدمی بھی ہے. اس لیے اس کو اللہ پاک ہمیں اس نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. بلکہ اللہ پاک تو بہت بے نیاز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھ کر مسجد میں تشریف لاتے تو اماں جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، ازل او ازل، اظلم او اظلم، اجہل او یجہل علی، اعتدی او یعتد علی. اے اللہ تیری پناہ، اے اللہ تیری پناہ، نہ گمراہ نہ ہو جاؤں کوئی مجھے، یا میں گمراہ نہ کیا جاؤں، میں نہ پھسلوں یا پھسلایا نہ جاؤں، جہالت کا کوئی کام کروں یا میرے ساتھ کوئی جہالت کا کام، اے اللہ تیری پاس تو بچائے گا. کیونکہ اللہ تو بہت غنی ہے. اسی لیے قرآن میں یہ جو سارے واقعات ہیں نبیوں کے، بنو اسرائیل، اللہ اکبر، کیا نبیوں کی اولاد، گھر گھر نبوت، لیکن جب ناقدری ہوئی تو کیسے بندر بن گئے، سور بن گئے. اس لیے دوستو اللہ نے جب ہم کو یہ نعمت دی ہے تو چاہے یہاں رہیں، جماعتوں میں پھریں، اپنے مقام پر رہیں، بس یہ کہ بھائی اصل ہمارا سبق یہ ہے، ہمیں اسی کو یاد کرنا ہے اور اس کو سنانا بھی ہے، اور اس کے ذریعے جو محنت ہمارے ذمے کی گئی ہے وہ ہمیں کرتے رہنا ہے، تاکہ ہمیں بھی ہمارا سبق یاد رہے اور امت کا تاجر، کاشکار، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، ہر ایک اپنا سبق. میں تو آج یہی سوچ رہا تھا کہ اصل جان، مال اور صلاحیت اللہ نے دی تھی اسی کے لیے، وما خلق الجن والانس، لیکن وہی بھول گئے. اب جانے کہاں لگ رہی، مال کہاں لگ رہا ہے، صلاحیتیں کس کے کس کے کام آ رہی ہیں. اس لیے تنہائیوں میں سوچنا بھی ہے. پھر اللہ پاک غفور رحیم ہے، کیسوں کیسوں پل اور بلکہ معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے, مجھے معبود مانتا ہے, جبھی تو مجھ سے معافی مانگتا ہے. اسی لیے دوستو اللہ پاک ہمیں سبق یاد کرا دے, عمل کرا دے, اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہمیں سمجھا بھی دے اور کرا بھی دے, اور آخری وقت ہمارا ایمان کے ساتھ اللہ مجھے بھی نصیب فرماوے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا کہ تو نہیں قرآن دیا تو نہیں اور سبق پڑھانے والے نبی رحمت بھی تو نہیں بھیجے اور انہوں نے سبق پڑھایا بھی یاد بھی کرایا اور نمونے بھی دکھائے. اے اللہ ہم ایسے غافل ہوئے کہ ہم سبق پڑھا نہ یاد کیا نہ بنایا. اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع اليها ابدا. اے اللہ گناہوں کو گناہ سمجھتے, یہ اتنا بڑا گناہ جو ہم نے کیا ہے, تیرے بندے تیرے نبی کے امتی ہے, انہیں کے کام کے لیے اور تیرے عبادت کے لیے تو نے پیدا کیا, اس کو نہ کرنے کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے. اللہم انا نتوب الیک من المعاصی کلها لا نرجع الیہا ابدا. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اللهم احفظنا المسلمين من بين ايدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے الله امت کے حال پر رحم فرما دے, امت کے سوئے نصیبے کو جگا دے, ہر طرح کے فتنوں میں ملوث ہونے اور کسی فتنے کا شکار سبب بننے سے پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کی حفاظت فرما. ہم سب کی, ہم سب کے ماں باپ, بھائی بہن, بیوی, بچے, خاندان, اے اللہ ننیال دلیال, اے اللہ پوری امت کو اپنی طرف عافیت میں لے لے, اپنے اے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے, اے اللہ اپنی پناہ میں لے لے, تیرے علاوہ کوئی پناہ نہیں. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہم نے تجھے راضی کرنے کو کیا ہی کیا ہے, لیکن تیری شفاعت کیسا غفار کیسا رحمان کیسا رحیم. اے اللہ سب معاف فرما دے, اب تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ جب دنیا میں جب تک رکھے ایمان کی سلامتی, ایمان میں ترقی, ایمانی مزاج اور ایمانی شفاعت سے آراستگی کے ساتھ اور تمام گندگیوں اور رسائل سے پاکی کے ساتھ زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما, سوئے خاتمہ سے اور جتنی موتوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے کہ اس سے ہماری ہر امت کے ایک ایک بچے کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ عالم پورے پر امن کی چادر بچھا دے, ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دے, امن امان کی فضائیں قائم فرما دے, ایمان کی لہریں اٹھا دے, ایمان کی لہریں اٹھا دے. تو روز لہریں اٹھاتا ہے, کبھی سردی کی کبھی گرمی کی, اے اللہ ایمان کی لہریں اٹھا دے. تقوی, توکل, تواضع, تحمل اور اخلاص نصیب فرما. تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما. تیرے جن بندے بندیوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یہاں کی دعاؤں کے متوقع ہیں, ہر ایک کی ہر جائز تمنا کو رب کرا. ہمارے بچے اور امت کے, اے اللہ جو بچے بچیاں شادیاں کے قابل ہیں اور ان کے ماں باپ اے ان کے سرپرست اس کی فکریں کر رہے ہیں, ان کی تعلیم و تربیت بھی اور اچھے صالح جوڑے نصیب فرما کر دونوں جہان کو ان کا آباد کر دے. رب لا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.